cegły, domy wznosi piekarz, bo w tej pracy biegły, handel zagraniczny rozwijają struny, znają koniunktury z gawędzeń babuni, domy, mosty, szkoły to domena szewców, a z krawców się robi zwycięstwa ich piewców, piekarz, szewcy z Duni, każdy sercu bliski, wspólnie zapracują na moją skocz whisky. Szewski zaś whisky, aby spijać mógł, rządzić musi ślusarz, rządzić musi ślusarz, i musi ten ślusarz spokojnie spać bez trug. Wydam ślusarzowi, aby zasłonić.